Гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Сем постсавецкіх дзяржаў, уключна з Расіяй і Беларусю, ствараюць новую вайсковую сістэму. Фінансавы крызіс вядзе да ўзмацнення кантролю за валютнымі аперацыямі. Александр Лукашенко падпісаў указ, які абавязвае ўрадавыя прэс-службы даваць інфармацыю сродкам масавай інфармацыі. У Лічыцкім судзе разбіраюцца з крыжом, усталяваным на ўездзе ў горад. У радавым фальварку Касцюшкаў адзначалі ўгодкі нараджэння славутага земляка. Гэта іншае больш падрабязна пасля выпуску навінаў. У пражскай студыі навінаў Ганна Соўс. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прадстаўнікі шасці вядучых дзяржаваў свету США, Вялікабрытаніі, Расіі, Кітаю, Францыі, Нямеччыны сёння абмяркоўваюць сітуацыю з ядзернай праграмай Ірану. Прадстаўнікі гэтых краінаў павіталі прапанову амерыканскага прэзідэнта Барака Абамы аб наўпроставых перамовах ЗША з Іранам. Кіргізскі ўрад паведаміў, што ўхваліў і перадаў у парламент законапраект аб закрыцці амерыканскай авіябазы ў краіне. Прадстаўнік кіргізскага ўраду заявіў, што ў ЗША будзе 6 месяцаў для завяршэння аперацыі праз базу Манас. Пентагон выказаў спадзяванне, што перамовы ў гэтым пытанні працягнуцца. Генеральны сакратар АН Пан Гімун сёння прыбыў у Ісламабад, дзе абмяркуе стварэнне камісіі АН дзеля расследавання забойства былога прэм'ер-міністра Беназір Бхуту ў снежні 2007 году. У ЗША ўводзяцца ліміты на заробкі кіраўнікоў і топ-менеджараў банкаў і кампаній, якія атрымліваюць падтрымку дзяржавы ў часе крызісу. Пра гэта заявіў прэзідэнт ЗША Барак Абама. Максімальны памер заробку складзе паўмільёна даляраў у год. Казахстан дэвальваваў сваю валюту на 18% з прычыны наступстваў сусветнага фінансавага крызісу. Летась казахскія ўлады паведамілі пра планаваную дэвальвацыю, аднак казалі, што яна складзе не болей за 10%. Японская кампанія Panasonic заявіла сёння пра скарачэнне на 5% працоўных месцаў, 15 тысячаў чалавек гэта закране, а таксама аб закрыцці 27 заводаў ва ўсім свеце. Палова скарачэнняў прыпадзе на Японію. Раней пра падобныя скарачэнні аб'явілі кампаніі Sony і Toshiba. Расійскія праваабаронцы падрыхтавалі каля сотні пытанняў для паседжання Рады ООН на правах чалавека, на якім будзе прадстаўлены даклад Расіі. Міжнародныя праваабарончыя арганізацыі ў сваіх справаздачах заявляюць, што забойствы палітыкаў і журналістаў сталі ў Расіі звыклай справай і што ў Расіі, у Чачні асабліва, пануе беспакаранасць. Міністр абароны Афганістану заявіў, што замежныя ваяўнікі прыбываюць у краіну з Іраку, каб змагацца з афганскімі і міжнароднымі войскамі. Гэта былі навіны. Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Маскве лідары сямі постсавецкіх краінаў, якія ўваходзяць у арганізацыю дамовы аб калектыўнай бяспецы, падпісалі дакумент аб стварэнні калектыўных сіл аператыўнага рэагавання. Згодна з пагадненнем, кожная краіна з гэтай групоўкі абавязваецца выдзяляць у калектыўныя сілы адзін батальён салдатаў. Толькі Узбекістан адмаўляецца выдзяляць свой батальён на пастаяннай аснове. Прэзідэнт Расіі Дмітрий Мядзведзеў пасля пасяджэння Рады калектыўнай бяспекі сказаў журналістам. Мы достаточно долго сейчас обсуждали центральный вопрос нынешней внеочередной сессии СКБ, ОДКБ о механизме оперативного реагирования на самый широкий спектр угроз и вызовов. И хотел бы в целом сказать, что все присутствующие сошлись в необходимости принятия соответствующего решения и согласовали проект решения о формировании коллективных сил. Сказаў прэзідэнт Мядзведзеў. Нагадаю, што ў арганізацыю дамовы аб калектыўнай бяспецы ўваходзяць Беларусь, Арменія, Расія, Казахстан, Кіргізстан, Таджыкістан і Узбекістан. Паводле сённяшняй дамовы іх сумесныя сілы будуць выкарыстоўвацца для адбіцця ваеннай агрэсіі, правядзення аперацый супраць міжнароднага тэрарызму і экстрэмізму, ліквідацыі наступстваў надзвычайных сітуацый. Тэму працягвае Уладзімір Глот. Новая вайсковая структура стваралася пад ціскам з боку Расіі. Адсутнасць супольнага аператыўнага падраздзялення не дазваляла дагэтуль з пункту гледжання міжнародных стандартаў лічыць АДКБ паўнавартасным вайскова-палітычным блокам. Цяпер гэтай перашкоды ўжо не існуе. Аналітык Раман Якаўлеўскі выказаў уласнае меркаванне, чаму Маскве так важна было ўзняць статус АДКБ. Як бы хто там свой суверэнітэт не аберагаў, але АДКБ адзін з асноўных інструментаў увасаблення ў жыццё расійскай палітыкі, той самай палітыкі, якую апошнім часам усё часцей называюць імперскай. Гэта палітыка расійскага ўплыву на постсавецкай прасторы. Іншыя краіны прывязваюцца вайскова-тэхнічным супрацоўніцтвам, пастаўкамі зброі па ўнутрырасійскіх коштах, і Расіі выгадна трымаць на сваёй арбіце былыя савецкія рэспублікі. Яшчэ раз падкрэслю, АДКБ адзін з найважнейшых складнікаў такой палітыкі, якая ўзмацнілася за кошт калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання. Маскоўскі палітолог Андрэй Суздальцаў кажа, новае падраздзяленне скіравана найперш на азіяцкі рэгіён. Там яшчэ маса праблем, включая водно-энергетическую. Вопрос стоит в устойчивости светских режимов, исламским фундаментализмом, общей нестабильности региона, влияние Китая, Афганистана. То есть проблема там серьезная. Таким чином не выключается, что белорусские войскоўцы могут потрапить, например, у Таджикистан. Ці не суперечить это дейной конституции Беларуси? Мячеслав Грыб, які ў 1994 годзе падпісаў асноўны закон, цвердзіць. Я не памятаю зараз, які там дакладны артыкул уже, але грамадзяне Беларусі не маюць права прымаць удзел у ваенных дзеяннях на тэрыторыі іншай краіны. Дазвол трэба парламенту тады. Андрэй Суздальцаў лічыць, што Беларусь, калі нешта і здарыцца ў Азіі, аперацыю праігнаруе. Самі Лукашэнка, між прочым, ратаваў за калектыўныя сілы. Там, калі ў яго была цяжкая сітуацыя, у яго было адношэнне з Западам, то он как-то так стремился на фотоапеец. Сейчас, конечно, такой проблемы нет. В данном случае он подписывал это все за команду, чтобы было коллективное решение. Я думаю, никакого участия в этих силах он не будет принимать. А вот Роман Якаўлеўскі бачит причину, чому керовник Беларуси подписал сегодня домову. Военная составляющая, она является основной в ОДКБ. ОДКБ не является организацией стран демократических, демократическими режимами. И, безусловно, вот это усиление военного, оно в том числе и в интересах правящего в Беларусь режима. Плянуется, что коллективные силы будут дислоковаться у России, и до их будут прилучать войсковое подразделение инших краинов ОДКБ. Я нагадаю, скаротка АДКБ означае арганізацыю дамовы калектыўнай бяспекі. 7 постсавецкіх краінаў сёння дамовіліся стварыць новае вайсковае аб'яднанне. Ну а учора падчас візіту Александра Лукашэнкі ў Маскву таксама было прынятае рашэнне аб стварэнні аб'яднанай супрацьпаветранай абароны Беларусі і Расіі. Як вы ставіцеся да гэтага рашэння? На пытанне адказваюць жыхары Магілёва. Считаю, что Беларусь должна быть отдельно по воздушному коридору и по вооружению. То есть как бы она становится целью непосредственной. И мы тоже заложники этого же. Я сейчас притремлюсь на трилитету. Хорошо, так как, наверное, увеличится и улучшится оборона нашей республики. У меня еще много родственников в России живет, так что вообще за это, я думаю, Россия нас защитит. Если экономические преференции какие-нибудь взамен будут, так ради бога. Нейтралитет, это, конечно, самая хорошая позиция, но пока что я не вижу у нас к этому предрасположенности. Был бы высший пилотаж, если бы мы как-нибудь остались сами по себе. Это положительный шаг. Столько лет в составе пробыли вместе с Россией. Военное объединение тоже важно. Я понимаю, можем тоже подвергнуться нападению так, как союзник. Каждое государство само решает. Так думаю, что ничего хорошего это не сулит. Беларусь — это маленькая республика, и вооруженные силы у нее не очень большие. Россия большая, и сил больше вооруженных. Афганистан был, даже когда Советский Союз был. Поддерживаем, скажем так. Россия, Беларусь, братские народы, почему бы не объединиться и вместе, не проводить учения какие-нибудь вместе? Я думаю, мы являемся объектом нападения уже. Тоже НАТО, та же Америка. Сочно. Что-то такое предчувствие недоброе, да. Свое и свое, а это чтобы они не делали, чтобы не мешали. Это ненадежно все. Я думаю, это только идет на усиление обороноспособности Беларуси, поэтому я за. Даже те аэродромы, которые у нас были заброшены, хоть приведут в порядок. Все-таки объединение — это хорошо. Просто в одиночку бороться нельзя. Все-таки оно в одиночку же не потянет. Беларусь наша. А все-таки Россия – это великая держава, которая все-таки может и помогать. Беларусь – это наша спокойная держава, и нападение, я думаю, что у нас политическое отношение вполне достойно. С Россией давно, в принципе, дружим же. Как бы союзное государство вместе строим. Почему бы так не сделать? Нам это надо. Мы слабое государство, нам нужен сильный помощник. Такія адказы мы пачулі ў Магілёве. Пытанне, ці патрэбная Беларусі адзіная супрацьпаветраная абарона з Расіяй, будуць абмяркоўваць і эксперты свабоды. Рэпартаж адказвае на пытанне, што, дзе, калі, як. На пытанне, чаму, адказвае экспертыза свабоды. Аналіз актуальных падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў. Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі. Шукаем адказы на хвалях свабоды. Такім чынам, чаму Лукашэнка пагадзіўся на стварэнне адзінай рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны? Каму яна больш выгадная, Беларусі ці Расіі? Гэта пытанне будуць абмяркоўваць эксперты свабоды Александр Фадзеяў, Дзяніс Мільянцоў і Валер Карбалевіч. Круглы стол з іх удзелам вы пачуеце прыблізна праз паўгадзіны. 8 лютага павінен увайсці ў дзеянне новы закон аб СМІ, які незалежныя журналісты ўжо назвалі драконаўскім. Прадстаўнікі ўлады ўсяляк імкнуцца абвергнуць такое ўспрыняцце. Гэта было заўважна і на сённяшнім семінары, які супольна арганізавалі Міністэрства інфармацыі разам з АБСЭ. На семінары пабываў наш карэспандэнт Валер Каліноўскі. У прыватнасці, першая намесніца кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Наталля Пяткевіч выказала думку, што з ацэнкамі трэба пачакаць, пакуль не пачнецца прымяненне гэтага закону. Яна паведаміла, што перарэгістрацыя СМІ згодна з новым законам будзе мець заяўны характар і што за яе не трэба будзе плаціць пошліну. Рэдактары і прадстаўнікі незалежных сродкаў масавай інфармацыі бадай упершыню мелі магчымасць наўпрост задаць прадстаўнікам уладаў пытанні наконт недэмакратычных палажэнняў новага закону аб СМІ і дыскрымінацыі недзяржаўных выданняў. Намесніца рэдактара газеты «Беларусы і рынак» Ірына Крыловіч расказала пра чорныя спісы СМІ і пра тое, што ўлады не рэкамендуюць фірмам даваць рэкламу ў тыя недзяржаўныя СМІ, якія туды трапілі. Старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна наўпрост заклікала ўлады пасля таго, як была вернутая падпіска на нашу ніву і народную волю, зняць блакаду яшчэ з 13 недзяржаўных грамадска-палітычных выданняў. А рэдактар народнай волі Йосіф Сярэдзіч заклікаў вырашыць галоўную, на ягоную думку, праблему – адмовіцца ад дзяржаўных СМІ ў прынцыпе. На гэтыя пытанні ў той ці іншай ступені давалі адказы прадстаўнікі ўладаў. Пры гэтым яны зусім не вялі гутаркі наконт магчымасці зменаў у новы закон аб друку. Затое Наталля Пяткевіч падтрымала ідэю адмовы ад датацыяў дзяржаўным СМІ і заявіла, што цэнтральныя органы ўлады гатовыя разглядаць усе выпадкі перагібаў на месцах, калі мясцовыя ўлады заціскаюць незалежную прэсу. Прадстаўнікі Еўракамісіі і АБСЭ ў часе дыскусіі зазначылі, што будуць надалей сачыць за лёсам выданняў, якія пакуль не маюць доступу да дзяржаўных сетак распаўсюду, за тым, як у краіне рэгулюецца інтэрнэт. Гаворыць кіраўнік місіі АБСЭ Ганс Йоген Шмідт. Если мы за либерализацию, например, экономику, мы должны также прогнозовать за либерализацию СМИ. Если, например, как можно руководство хвалит зарубежные инвестиции, почему не дать также зарубежным инвесторам инвестировать в СМИ? Старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна не атрымала адказаў на ўсе свае сённяшнія пытанні, але вітала пачатак дыялогу наконт праблемаў СМІ. Самае галоўнае нават не тая касметыка, не тое фарбоўка фасаду будынка, якую мы можам утварыць для еўрапейскіх інстытутаў. Самае галоўнае разуменне таго, што это нам на сённяшні дзень патрэбна. Вот гэтае разуменне няма. Расійскі медыйны эксперт Андрэй Рыхтар, запрошаны на семінар АДБ у свой час даследаваў новы беларускі закон аб СМІ. Ён заўважыў з боку беларускіх уладаў пэўныя сігналы наконт магчымага аслаблення ціску на медыйную прастору і лібералізацыі ў гэтай галіне. Я думаю, што рано или поздно будет, конечно. Вопрос, когда. На мой взгляд, какие-то признаки либерализации уже есть сегодня. И мне кажется, что они будут развиваться. Это связано, на мой взгляд, с одним. Тем, что Беларусь в последние месяцы, может быть, годы, все меньше смотрит на Москву и все больше озирается вокруг. лічыць расійскі эксперт Андрэй Рыхтар. Я дадам, што напярэдадні ўступлення ў сілу новага закону аб СМІ Александр Лукашэнка падпісаў дэкрэт, які абавязвае ўрадавыя прэс-службы даваць інфармацыю медыям. І яшчэ адна інфармацыя з Масквы. Сёння пасля пасяджэння еўразійскай эканамічнай супольнасці ў Маскве прэзідэнты Беларусі і Расіі паведамілі журналістам аб стварэнні супольнага антыкрызіснага фонду. Вось якія дэталі паведамляе Александр Лукашэнка. Понятно, для чего это создается фонд, и это как элемент антикризисных каких-то мер. Это главное звено, если хотите, сегодня в кризисной ситуации, потому что в наших государствах больше всего не хватает сегодня денег. Признался Александр Лукашенко у Москве. Ну а сегодня на нашем сайте отбылась онлайн-конференция с наместником старшини Объединенной Громадянской партии экономистом Ярославом Романчуком. Днями он вышел из межведомостной урадовой комиссии, якая працует над поляпшением имиджу Беларуси. Наведники сайту сярод іншага просили Ярослава Романчука прокомментовать заяву Лукашенки про уведение российского рубля як региональной валюты. Запіс адказу Ярослава Романчука вы пачуеце ў наступнай паўгадзіне нашага эфіру, а зараз асноўныя тэмы дня. Сем постсавецкіх дзяржаў, уключна з Расіяй і Беларусю, арганізуюць новую вайсковую сістэму. Дакумент аб стварэнні калектыўных сіл аператыўнага рэагавання падпісаны сёння ў Маскве. Фінансавы крызіс вядзе да ўзмацнення кантролю за валютнымі аперацыямі. Заводзяцца справы не толькі на нелегальных валютчыкаў, але і супрацоўнікаў банкаў. Александр Лукашэнка падпісаў указ, які абавязвае ўрадавыя прэс-службы даваць інфармацыю медыям. У Лельчыцкім судзе разбіраюцца з крыжом, усталяваным на ўездзе ў горад. Прэтэнзіі да ксяндза выказвае мясцовы аддзел архітэктуры. У радавым фальварку Касцюшка ў Мірачоўшчыне азначалі годкі нараджэння славутага земляка. Да беларускай грамадскасці далучыліся і дыпламаты США і Польшчы. Працягваем праграму. Сёння ў Лельчыцкім раённым судзе распачатае слуханне адміністрацыйнай справы ў дачыненні да ксяндза Віталя Мышоны. Яго абвінавачваюць у тым, што усталёўваючы крыж на ўездзе ў горад, ён парушыў інструкцыі чыноўнікаў. З падрабязнасцямі Юлія Рамашэўская. Накіроўваючыся ў суд, ксёндз Віталь дакладна не ведаў, якія прэтэнзіі выстаўляюць да яго мясцовыя чыноўнікі. Я атрымаў павестку ў суд, але не сказана, па якой нават справе. Зараз толькі мы гэта заўважылі пры дапамозе адваката. 24 снежня я атрымаў папярэджанне ў райсполкоме за тое, што не даў выказ імёнаў і фамілій дзяцей, якія ходзяць да мяне на рэлігію, на лекцыі, на якіх я тлумачу катэхізіс дзецям. Прыходзілі ідэалогіі да мяне і патрабавалі, не ведаю, чы ў гэтай справе, чы ў справе крыжа можа быць, таму што прыйшлі ж са службы геадэзійнай і патрабавалі, каб мы напісалі заяву на выдзяленне нам зямлі пад гэты крыж, які ўжо стаіць. У судзе высветлілася, што прэтэнзіі да ксяндза маюць раённыя архітэктары. І менавіта з-за крыжа, усталяванага летась у гонар святого Канстанціна пры ўездзе ў Лельчыцы. Былы архітэктар Вячаслаў Асіпенка, які зараз служыць у войску, палічыў, што ксёндз з вернікамі нібыта ўсталяваў крыж самавольна. Архітэктар патрабаваў яшчэ да 28 снежня ўзгадніць план-схему, як сказана ў папярэджанні, дадзенай канструкцыі з усімі зацікаўленымі службамі. Менавіта з энергетыкамі, камунальнікамі, аддзелам будаўніцтва і архітэктуры. Узгадніць трэба і план добраўпарадкавання зямельнага ўчастку і вышыню дадзенай канструкцыі. Крыж, згодна з архітэктарам, на агул трэба пераўстанавіць. Айцец Віталь не пагаджаецца з такімі прэтэнзіямі. Мы гэтых вымаганняў іх не выконвалі, таму што мы маем дакументы, у якім гаворыцца, кім мы павінны ўзгодніць. Райсполком ж не сказаў ні з геадэзіяй, ні з архітэктарам, а толькі з ГАІ і са службамі ДВ. Нам паказалі гэтыя службы месца, мы там крыж паставілі. Чарговае паседжанне па справе суддзя Бялоцкі прызначыў на 11 лютага, бо ў суд сёння не з'явіўся выканаўца абавязкаў раённага архітэктара Віктар Юніцкі, які падтрымлівае пазоў і выступае адначасова як сведка ў адміністрацыйнай справе. Расказывала Юлія Рмашэўская. Начная свабода. Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння гасцямі начной свабоды будуць былы міністр абароны Беларусі Павел Казлоўскі і вайсковы аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Александр Алесін. У нашых доследах мы пагутарым пра тое, наколькі ахвотныя беларусы падтрымліваць грамадскія праекты. У нашым апытанні жыхары Гомеля адкажуць, на які грамадскі ці палітычны праект яны ахвяравалі б грошы. Начная свабода ў эфіры ад 22 гадзіны. Ну а зараз наш дослед. Узровень спажывання алкаголю ў Беларусі застаецца адным з самых высокіх у свеце. Як паўплывае на сітуацыю эканамічны крызіс? Ці стануць беларусы піць больш або менш? Тэму вывучаў наш корэспандэнт Олег Груздзюловіч. Паводле міністэрства аховы здароўя, летась на аднаго беларуса было выпіта 12,5 літраў спірту, між тым, як яшчэ 5 гадоў таму грамадзянін краіны выпіваў крыху болей за 8 літраў. Нагадаю, Усесветная арганізацыя здароўя лічыць, што пры перавышэнні ўзроўню ў 8 літраў пачынаецца незваротная дэградацыя асобы. Што выратуе беларусаў ад дэградацыі? Ці можа так стацца, што дапаможа сусветны эканамічны крызіс, які няўмольна набліжаецца да Беларусі? Намеснік галоўнага ўрача Менскага наркалагічнага дыспансеру Ірына Кананович пацвярджае лекавыя якасці крызіснай сітуацыі, што да чалавечага арганізму. Обычно, когда кризис, то люди все, нормальные люди, они все собираются. Во время кризиса уменьшается все, и заболеваемость, и суициды, и все остальное. Так что, если здесь у нас будет кризис, и будет проблема трудоустройства, денег и все остальное, то это все уменьшится. Люди будут нацелены на выживание, а не на занятия всем другим. Пакуль, паводле Ірыны Кананович, у яе няма звестак, што ў сувязі з крызісам павялічылася спажыванне спіртных набояў. Доктарка адзначыла складанае становішча са спажываннем алкаголю падлеткамі і моладдзю. Хоць рэзкага скачка тут няма, але агульная колькасць пітушчай моладзі турбуе адмыслоўцаў. А вось галоўны нарколяг Беларусі Алексей Александраў не выключае росту спажывання алкаголю ў выніку крызісу. Если считать, что психосоциальный стресс, который этот кризис вызывает, это фактор риска злоупотребления алкоголем, с большой вероятностью это будет так. Но этот психосоциальный стресс может быть, на мой взгляд, устранен достаточно успешными, эффективными управленческими решениями, которые уже сейчас предпринимаются. Под паспяховымі рашэннямі кіраўніцтва спадар Александраў разумее эканамічныя і палітычныя захады ўраду, але якія дакладна галоўны нарколяг Беларусі не патлумачыў. Сярод захадаў, каб пераадолець падлеткавае п'янства, Алексей Александраў назваў дзейнасць пры дзіцячых паліклініках цэнтраў, прыязных падлеткам. У нашай стране арганізованы цэнтры дружественныя падросткам, цэнтры дружественныя маладзёжы, прошли обучение по поводу противодействию тяжестям жизни, не только употреблению алкоголем, но и тому, как справляться со стрессом без алкоголя. И вот в этих центрах дружественным подросткам они могут получить совет не только взрослого, но и равного им, такого же подростка, который сам научился преодолевать стресс без алкоголя, научился говорить «нет» наркотикам, когда ему предлагают. Паводле Алексея Александрова, у Менску дзейнічае 14 таких центров, амаль у кожнай другой дзіцячай поликлініцы. Мне, однако, не пашанцавала. Я обзвонил 25-ю, 23-ю, 20-ю паліклінікі. Там пра такія фармаванні барацьбы з п'янствам моладзі не чулі. Затое ў чацвёртай паліклініцы далі телефон наркалагічнага падлеткавага кабінета, дзе наўпрост вядзецца лячэнне маладых п'яніц. Паводле фельчаркі, моладзь п'е ўсё больш. Усё часцей бацькі прыводзяць на прыём непаўналетных аматараў зялёнага змія. Не магу вам сказаць, самая младшая, ну, лет 12 дзеці. Что не пили? Пиво с водкой, джин-тоник. Вообще, в основном, старшие им наливают, конечно, постарше. Ну, любопытство иногда попробовать. Видят, как взрослые распивают. Шчасце, калі чалавек паспявае зразумець, што ягонае п'янства напэўна згубіць і ягонае дзіця. Паэт Адам Глёбу скінуў піць і дае такія парады тым, хто хоча стаць на цвярозы шлях. Асноўная праблема ўсіх п'яніц, што яны вельмі любяць сябе. Яны ў гэтым свеце больш нікога, акрамя сябе, не любяць. Гэта такая форма эгаізму. І таму, каб кінуць піць, трэба вынесці праблему з сябе. Трэба паглядзець, каму ты ў гэтым свеце больш патрэбны, чым самому сабе. От калі ты чалавека нейка полюбіў, лічыш, што дзіця трэба выхаваць, займацца ўнукам, жанчынамі, кім заўгодна, галоўна вынесці праблему з сябе. Калі ты выносіш сябе, не толькі займаешся сабой, тады піць кінуць лягчэй. І тады магчыма кінуць. А так не кінеш. Адмыслоўцы падказваюць, крызіс хоць і мабілізуе чалавечыя якасці, але саміх людзей часта раз'ядноўвае. Чалавек рабіў на заводзе, быў часткай калектыву, а як звольнілі, дык сядзіць дома сам насам з бядой. Як быць, калі не хапае сваіх сіл і не дапамагае дзяржава? Хтось звяртаецца да рэлігіі, хтосьці да грамадскіх арганізацый. А вось таварыства ананімных алкаголікаў – гэта своеасаблівае спалучэнне рэлігіі, грамадскай ініцыятывы і асабістых намаганняў. У Беларусі дзейнічае болей за 60 групаў ананімных алкаголікаў, а яшчэ 20 гадоў таму было ніводнай. Каардынатар рэспубліканскага аб'яднання ананімных алкаголікаў Владзімир Клімаў скардзіцца, у Польшчы каля 2000 такіх груп, там дзяржава ім рэальна дапамагае, а ў Беларусі хаця б утрымацца на сённяшнім узроўні. Арганізацыя бедная, грошай на інфармаванне пра сваю дзейнасць не стае. Паводле Владзіміра Клімава, ад п'янства можна вылічыцца толькі свядома кінуўшы піць. Што да лекараў, якія запаланілі газеты рэкламай сваіх паслугаў па вывядзенні запою ці кадзіроўцы, каардынатар анонімных алкаголікаў лічыць іх махлярамі. На чужой болезнь зарабатывают очень большие деньги. Близкие родственники, они готовы снять последние штаны, извиняюсь за выражение, и, как говорится, продать их, чтобы выздороветь. Но это же иллюзия, кодировка. Владимир Климов не взялся отказать на пытание, тем более станут пить белорусы в связи с кризисом. Потлумачил, что улику алкоголиков их анонимные браты не ведут. Кризис – это завсёды и рост ценов. Дикти повлывая на колькость выпитых белорусами уздым коштов алкоголю. Отказ письменника Владимира Орлова. Сгадывается один анекдот. Как пришла наставница каза, Вовочка, партия приняла постанову про повышение коштов на горелку. Ты повинен радоваться тому, что теперь твой тата будет. А Вовочка заплакаў, кажа, не, я буду менш есці. Владзімір Арлоў дадаў, што гэта хіба больш тычыцца Вовачкі з іншай краіны, а беларускі тата пра свайго Вовачку, спадзяецца пісьменнік Арлоў, усё ж не забудзе. Даследаванне Алега Груздзіловіча. А зараз форум свабоды. Водгукі наведнікаў нашага сайту свабода.орг сабралі Ганна Соус і Юрась Бушлякоў. Наведнікі нашага сайту абмяркоўваюць матэрыялы пра стварэнне аб'яднанай сістэмы супраць паветранай абароны Беларусі і Расіі, у тым ліку інтэрв'ю з расійскім ваенным экспертам Аляксандрам Гольцам, які назваў гэтую задуму бессэнсоўнай. Паводле яго, не можа быць адзінага цэнтру камандавання СПА, бо Аляксандр Лукашэнка не аддасць яго Маскве. Наведнік Зміцер пярэчыць яму. Няпраўда, Лукашэнка аддаў камандны пункт пад кантроль Масквы. Такі каментар пакінуў Сяржук. Чаму створана адзіная супрацьпаветраная абарона? Таму што краіною кіруюць здраднікі. Юры з Менску. Спадары эксперты, не маглі б вы патлумачыць, хто збіраецца нападаць на Беларусь, ад каго нам трэба абараняцца? Грамадская рэдактарка гэтага тыдня, эканамістка Тацяна Вайтовіч. Яна недаўна ад імя больш чым тысячы чалавек разаслала ў СМІ Беларусі адкрыты ліст з просьбай дапамагчы абараніць бадзяжных жывёлін, вынесці гэтую праблему на шырокае абмеркаванне. Яе разважанні выклікалі спрэчку сярод наведнікаў нашага сайту. Месціш. Горад на той і горад, а не леска, па ім не бегалі зграі драпежных жывёлін, неважна стэрылізаваных ці не. Трэба ўзмацняць адказнасць гаспадароў, якія выкідаюць сваіх жывёлін або утрымліваюць з парушэннямі правіла ўтрымання. Колькі пакусаных людзей, колькі настрашаных дзетак, якія не трапілі ў статыстыку. У цывілізаваным горадзе не можа быць сабак на вуліцах. Рэгулярныя плаканні валянтэраў у СМІ жалю вартыя, бо не прапануюць ніякага выхаду. Яму адказвае беларускі ўкраінец з Менску. Прапановы выхаду ў замежным узоры. Усё відавочна, было б жаданне, а жаль вартыя тыя, хто мае свой кавалак хлеба і пляваць хацеў на чужыя пакуты. Трэба ствараць гадавальнік з развітай інфраструктураю, без абмежаванняў у тэрміне ўтрымання жывёлін, шырокай рэкламнай кампаніі для набыцця пакінутых жывёлін. Магчыма, з атракцыёнамі, каб выйсці часткова на самаакупнасць. А да ўсяго патрэбныя дзяржаўныя датацыі і больш цеплыні ў душах людзей, патэнцыйных фундатараў. Нідэрландскі хрысціянскі дэмакрат і сябра ПАРЕ Пітэр Омдзіхт звярнуўся з лістом да камітэту міністраў Рады Еўропы з патрабаваннем адмяніць дэкрэт Аляксандра Лукашэнкі, які забараняе беларускім дзецям выезд за мяжу. Сталы наведнік нашага сайту Мікола. Мабыць, не абдурыць Лукашэнка еўразвязу і будзе сядзець далей у музеі камунізму на лініі абароны Сталіна. А тым часам кіраўніцтва Украіны вырашыла ў хуткім часе цалкам рассакрэціць архівы савецкіх спецслужбаў з 1917 па 1991 гады. На матэрыял пра сітуацыю з архівамі КДБ ў Беларусі адрэагаваў наведнік нашага сайту Макс. У архіве КДБ справы рэпрэсаваных сваякоў даюць для азнаямлення, але большая частка старонак старанна прыкрытая белымі лістамі, і гэта пра 70 гадоў. Ксеракапіяваць па асобныя старонкі нельга, як правіла, канфіскаваныя ў рэпрэсаваных дакументы і фотаздымкі ў архівах адсутнічаюць. Мне падаецца, што архіўна-крымінальныя справы 50-х-70-х гадоў павінны быць перададзеныя ў нацыянальны архіў Беларусі і стаць даступнымі для азнаямлення родным, рэпрэсаваных і даследчыкам. Гэта зроблена ва ўсіх цывілізаваных краінах. А вось які каментар пакінуў наведнік, які назваўся «Былы кулак». Павывозілі найбольш цікавае яшчэ ў перабудову Гарбачова, а дробязь засталася. Каго цікавяць сямейныя реліквіі, іх можна купіць за 100 даляраў у Расіі ў архіварыусаў ФСБ ад Омску да Масквы. Усё прадаюць, абы грошы хто даў. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Адразу пасля выпуску навінаў запіс онлайн-канферэнцыі з Яраславам Раманчуком. У Менску 19:30 у праскай студыі «Свабоды» далі Ганна Соусь. Пачну выпуск навінаў паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. 7 постсавецкіх дзяржаваў, уключна з Расіяй і Беларусю, арганізуюць новую вайсковую сістэму. Дакумент аб стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання падпісаны сёння ў Маскве. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка падпісаў указ, які абавязвае ўрадавыя прэсавыя службы даваць інфармацыю сродкам масавай інфармацыі. Фінансавы крызіс вядзе да ўзмацнення кантролю за валютнымі аперацыямі. Заводзяцца справы не толькі на нелегальных валютчыкаў, але і на супрацоўнікаў банкаў. У Лельчыцкім раённым судзе распачата слуханне адміністрацыйнай справы ксяндза Віталя Мышоны. Яго абвінавачваюць у тым, што ўсталёўваючы крыж на ўездзе ў горад, ён парушыў інструкцыі чыноўнікаў. У радавым фальварку Касцюшка ў Мірачыўшчыні адзначылі ўгодкі нараджэння славутага земляка. Да беларускай грамадскасці далучыліся і дыпламаты з США і Польшчы. Рух за свабоду адзначыў старшыню Магілёўскага гарвыканкаму дыпломам за намаганне ў вяртанні сімваля самакіравання гораду Магілёўскай ратушы. Віктар Шорыкаў узнагароджаны дыпломам у намінацыі «Падзея году». У Менскім гандлёвым цэнтры «Манетка» адбыўся сход дробных гандляроў, якія выказалі падтрымку прадпрымальніцы Галіне Бабіцкай, якой не працягнулі дамову на арэнду памяшкання. Працягваем выпуск навінаў сёння ў свеце. Прадстаўнікі 6 вядучых дзяржаваў свету – США, Вялікай Брытаніі, Расіі, Кітаю, Францыі, Нямеччыны – сёння абмяркоўваюць сітуацыю з ядзернай праграмай Ірану. Кіргізскі ўрад паведаміў, што ўхваліў перадаў парламент законапраект аб закрыцці амерыканскай авіябазы ў краіне. Прадстаўнік кіргізскага ўраду заявіў, што ў США будзе 6 месяцаў для завяршэння аперацыі праз базу Манас. Гэтая база выкарыстоўваецца ў якасці перавалачнага пункту для войскаў США ў Афганістане. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун прыбыў у Ісламабад, дзе абмяркоўвае стварэнне камісіі ААН дзеля расследавання забойства былога прэм'ер-міністра Беназір Бхута ў снежні 2007-го. Міністр абароны Афганістану заявіў, што замежныя ваяўнікі прыбываюць у краіну з Іраку, каб змагацца з афганскімі міжнароднымі войскамі. 8 праваабарончых групаў заклікалі туркменскія ўлады вызваліць палітвязняў і расследаваць смерць карэспандэнта Радыё Свабода Агулсапара Мурадова, які памёр у туркменскай турме ў 2006 годзе. Паводле прадстаўніка ААН, паліцыянты Хамас учора ўвечары ў паласе Газы напалі на склад ААН і захапілі гуманітарную дапамогу для мірных жыхароў, цір 3500 коўдраў і каля 400 харчовых пасылак. Казахстан дэвальваваў сваю валюту на 18%. Летась казахскія ўлады паведамлялі пра плянавую дэвальвацыю. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода, далей у праскай студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 13 у нашым эфіры «Экспертыза свабоды». Днямі намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі эканаміст Яраслаў Раманчук выйшаў з міжведамснай камісіі па краінавым маркетынгу. Прапануем вашай увазе фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі, якая адбылася з Яраславам Раманчуком на вэбсайце Радыё Свабода. Пытанне Яраславу Раманчуку задае Алесь Чарнышоў з Менску. Вітаю, спадар Яраслаў. Ці ўзгаднялі вы свой выхад з камісіі са спадаром Вардамацкім? Ці збіраецца ён рабіць аналагічныя крокі? Ну, перш за ўсё, гэта мой быў крок, які не быў з ним згоднены, таму што ён хварэў, і пасля таго, як я вярнуся ў краіну, я безумоўна з ім спаткаюся, і гэта будзе яго рашэнне. Але думаю, што паколькі ў нас была аднолькавая пазіцыя па стасунку да гэтай камісіі працы, і паколькі яго пункт гледжання таксама не быў взяты пад увагу, то я думаю, што тут спадар Андрэй таксама прыме вельмі падобна рашэнне. Пытанне ад Паўла. Ваш прагноз: прэзідэнцкая рада пад кіраўніцтвам Макея будзе таго ж самага разліву, што і маркетынгавая? Не, ведаєте, справа в тим, що коли є такі групи, тут у стосунку до нашої комісії було хоч відомо, що потрібно. Треба був план маркетингової стратегії країни зробити до 1 лютого. Це конкретне завдання. Ось кожен виконав його по-своєму. Я зробив свій план, представив. Просто у нас була так зроблена комісія, що Подар Юдаченко просто не розвивав працю. Я думаю, що може, коли Сидорський захоче поглядіти на наш план і скаже, ну от, добре, це ліпше, чим те, що пропонує Міністерство заміжних справ. Це одно. А тут комісія, яка створюється при адміністрації президента, вогулі не окреслена ані повістка дня, ані режим роботи, ані вогулі нічого не відомо. Що вона буде робити, чому вона буде робити. Ось вони 6-го спотикаються у малому залі Совета Республік. Там малий зал, це ну, не на 20 чоловік, це може бути і на 100 чоловік. І коли ось таке збирається, ну я не ведаю, чи це буде працездольний орган. Я просто думаю, що ті люди, незалежно, які будуть там представлені, вельми добре розуміють, що ось може бути цей подман, тому вони будуть потребувати окреслення вельми ясної позиції на конт того, що вона повинна робити. Ось, і коли не буде результату, я думаю, що ось мій досвід вже буде використовуватися їм для того, щоб їх не підманули, а просто для того, щоб потлумачити громадській супольності і країні, що так, ми хотіли б допомогти країні, так, хотіли допомогти економіці, потлумачити, то країна вступає у кризис, але коли це не потрібно вищим особам, ну тоді нема чого там бути. Допустим, що Лукашенко саме знайомився з вашими пропановами у комісії по маркетингу. Яни йому сподобалися, він бачив у вас чоловіка, який може врятувати економіку режиму. Тому Лукашенко вирішив міняти Сидорського. Його відправляють у відставку, а місце прем'єра пропонують Романчуку. Згодилися б на таку ротацію і на яких умовах? Я тут погоджуся зі своїм сябром і наставником, з подаром Станіславом Богданкевичем, який ніколи мені казав, коли він зайшов з посади на місці Центрального банку, казав, ні, я вернусь, але повинні бути умови, ось мій план, ось повномоцтво для того, щоб реалізувати, ось можливість формувати команду, ось можливість зробити ту адміністративну систему, яку я бачу для реалізації цього плану. У нас адміністративна реформа прописана, бюджет прописаний, закон о приватизації є, прозрив у цій комісії, яка була створена, доказав, як треба працювати відкрито, кожен крок говорити суспільності, громадству. І коли ці воронки будуть виконані, я думаю, що ситуація, коли Білорусь може пойти до мінус 10 ВВП падіння, коли люди можуть тримати ситуацію, коли на 20-30% може зменшитися їх реальні доходи, то треба безумовно країну рятувати. Тим більше, що більш вельми много сьогодні покусів, наприклад, ввести російський рубель, віддати ніякі повноцтва Росії, розтворитися у гэтым ось кризисі вельми-вельми легко. Тому треба мобілізувати сили, і я мог би сформувати урад, який би значно понижив кошти переходу у ринкова європейська супольність Білорусі, при тим, що я говорю, що немає реформи без болю. Ми за пошні 15 годов гэтага соціалістичного камбеку, експерименту повинні заплатити. Просто ті кроки, які робить сьогодні урад, це, по сутності, повеличення болю. Ті кроки, які ми би запропонували, коли б у нас така можливість була, б було поменшення болю і, по сутності, зробити такий підмурок зросту, коли б був перший і більш конкурентоздольний навіть серед наших сусідів – Росії, України, Польщі, Літви. Шмат хто лічить вас прогресивним економістом, лібералом, але мене бентежить, чому ви одну з мер уратування економіки пропонуєте дозвол на обращення в Білорусі доляра на рівні з білоруським рублем. Ви ставите свою ліберальність вище за національність. Не ставлю, тому що я думаю, що національне повинно бути стабільним, повинно бути той валютою, якою не соромно пропонувати нікому у світі. І для того, щоб, наприклад, наш національний банк працював у межах відказної монетарної політики, як він вчився, як треба це робити, я не бачу нічого супроти національного, коли б це було, наприклад, у режимі конкуренції валют. За конкуренцію валют не тільки Хайек виступає, наприклад, і Мандел, Нобелівський лауреат, і вельми много сябрав. І сьогодні, коли є недовір до, навіть до доляра, до євро, недовір до ураду, до бізнес-суполки, треба просто придумати або перейти на ті режими, які б забезпечили, принаймні, популярність нашої країни. Наша країна, наприклад, ось що я бачу, могла бути першим лучшим. Просто легалізувати право різним інститутам і особам емітувати гроші під золотий стандарт. Це перша така

у нас платежный баланс больше негативный, на больше на 10%, когда платежный баланс 7-8% ВВП минус, когда притягнуть замежные помежные инвестиции нельга, когда Национальный банк заместо либерализации вводит вельми жесткие ограничения на куплю валюты, когда есть черный рынок валюты, треба просто совсем иначе выйти, отреагировать на это все. И, на жаль, один институт, который больше-меньше еще был профессийный, стратил весь той запас позитива, который был, я веду говорку про Национальный банк. Тому, на жаль, ведется, будет девальвация, и, на жаль, в этом режиме будет за кошт людей, которые имеют свои уклады в рублях, за кошт предприемства, за кошт тех людей, которые отримливают заработки в рублях. Коли робить все по науце, коли робить социальную реформу, то треба было ориентоваться не на буйные предприемства, которые не являются самыми там бедными, а треба было дбать о том, как оборонить простого человека. Девальвация, которую пропонує зробив Нацбанк, якую менавіта еще будет, это девальвация за кошт 9 миллионов белорусов, а выгоду здесь отримуливают 10-20 тысяч людей, которые имеют свои контакты у банках, у администрациях, которые, по сути, являются той вертикалью, которая пустила такие коррупционные корени и зробилась, перетворилась в такую антисоциальную горизонталь. С полным текстом онлайн-конференции с Ярославом Романчуком можно познакомиться на нашем сайте по адресу свобода.орг. Открый свободу в интернете. Самые острые питания. Самые недоступные особы. Самый демократичный сродок. Онлайн-конференции в интернете. Адрес свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода, у Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подеи дня. 7 постсоветских держав, включно с Россией и Белоруссией, организуют новую войсковую систему. Документ об створении коллективных сил оперативного реагирования подписан сегодня в Москве. Финансовый кризис ведет до узмацнения контролю за валютными операциями. Заводятся справы не только на нелегальных валютчиков, але и на супрацовников банков. У Витебску затриманы оппозиционный активист Борис Хамайда. За распаўсюджванне ўлётак з выявай пагоні. Александр Лукашенко падпісаў указ, які абавязвае ўрадавыя прэсавыя службы міністэрства даваць інфармацыю сродкам масавай інфармацыі. У Лельчыцкім судзе разбіраюцца з крыжом, усталяваным на ўездзе ў горад. Прэтэнзіі да ксяндза выказвае мясцовы аддзел архітэктуры. У родовым фальварку Костюшка у Мирошовщине означили угодки народжения Костюшки. До белорусской громадскости долучились дипломаты Сполучених Штатов Америки и Польши. Экспертизу свободы вы почуете после обвестки. 90-годзе Віленскай беларускай гімназіі днямі ўрачыста адзначылі ў Літве. Дзень гімназіі тут – традыцыйнае свята беларускага школьніцтва, прадстаўленага найперш Віленскай школай імя Скарыны. Гэтай замежнай беларускай моўнай школе сёлета спаўняецца 15 гадоў. Выпускнікі, якія нарадзіліся ў Літве, вучацца альбо працуюць і ў Беларусі. Шчырая размова з імі на тэмы святочныя і будзённыя ў новай перадачы «Беларуская замежжа». Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. У эфіры экспертыза свабоды. Ці патрэбна Беларусі адзіная супрацьпаветраная абарона з Расіяй? Адказы на гэтае пытанне шукаюць загадчык аддзелу Беларусі Інстытуту краінаў СНД Александр Фадзеяў з Масквы і эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў з Менску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Паседжанне вышэйшага дзярсавету саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі, якое тры разы адкладвалася, нарэшце адбылося. Ад яго чакалі шмат важных рашэнняў, ці спраўдзіліся спадзяванні прыхільнікаў інтэграцыі. Як можна ацаніць вынікі перамоў у Маскве? Спадар Фадзеяў. Главным итогом заседания Высшего Государственного Совета, который проходил достаточно длительное время, создание единой региональной системы противовоздушной обороны двух стран. Вопрос

Но вот господар Фадзеев выказал думку, что это погоднение больше выгодное Беларуси, чем России, потому что, дякуючи этому погоднению, теперь Беларусь будет оборонена с допомогой российских узброенных сил. Как бы вы прокомментовали эту ситуацию? Господар Меленцов. Я тут, хочу, Валер, погоджуся с вами, чем с российским коллегам, потому что я все ж таки лечу, что Белоруссии гэтая дамова не вельми выгодная. Она больше выгодная России, потому что створая на территории Белоруссии первый таки эшелон российской обороны. И Россия отрымливает, так само, как вы сказали уже, под свое командование наибольш боездольную частку белорусского войска. На сегодняшний день Белоруссии никто не погрожает настолько, как мы отчували потребу войсковой допомозе ось тут и зараз с российского боку. Кожен раз обмеркование этого питания связывалось так или иначе с тиском с боку России. Тому я и зараз связываю, что все ж таки белорусский бок пошел на подписание этой домовы с тем, что был достатково серьезный политический, мабуть, экономичный так само тиск с боку России. Але тут для Беларуси подписание этой домовы было, я думаю, меньшим злом, чем признание Паўднёвай Осетии и Абхазии, як то потребовала Россия. Тому что признание этих грузинских территорий, это было таким ключевым моментом и непризнание у диалогу помеж Белоруссией и Заходом. Подписание домовы про супрацьпаветраную оборону планавалася уже давно. Заход до этого был подрихтаваны. И тому я не думаю, что зараз это подписание радикальным чином изменит ситуацию у диалогу помеж Белоруссией и Заходом, помеж Белоруссией и Европейским Союзом. Магчым отказ на попереднее пытание, чому ж Лукашенко погодился на подписание этого погоднения, дая информации про новый кредит, який Москва дать небыто не супрать. Говорка идет про несколько десятков миллиардов российских рублей. Как вы можете прокомментовать эту информацию, господар Фадеев? Переговоры о выделении Беларуси кредита в объеме 100 миллиардов российских рублей, они велись достаточно давно. Российское министерство финансов на эту проблему смотрело скептически и такую сумму, такой объем выделять не хотело. Но, как мы видим, на Высшем государственном совете прозвучало о том, что не в таком объеме, но Россия будет рассматривать вопрос о предоставлении в гораздо меньшем объеме Беларуси некого кредита. Но почему вы думаете, что этот кредит дается из-за того, что Белоруссия подписала это соглашение? Кредит предусмотрен совсем на другое. Переход в расчетах между двумя странами на российский рубль. А российский рубль в расчетах между экспортерами и импортерами, он гораздо выгоднее Беларуси, чем России. Потому что Беларусь, там 90% поставок в Россию товаров, она получает в рублях. А то, что идет из России, прежде всего энергоресурсы, это где-то порядка 60%. Беларусь вынуждена оплачивать в твердой валюте, прежде всего в долларах и в меньшей степени в евро. Так это совершенно невыгодно Беларуси. Естественно, что Беларусь выгодно быстрее развернуть взаимную торговлю, рассчитываясь и в экспортных, и в импортных операциях в российских рублях. Вот как раз, мне кажется, этот кредит нацелен на ускорение вот этого перехода. И Россия не возражает против него. Хотя, еще раз повторяю, для России это не очень выгодно. Господар Меленцов, вот вы кажете, что это погоднение было подписано под тиском России. Але Россия и ранее тиснула ледосюль, Лукашенко сопротивлялся и довольно поспехово. А что сдарилось теперь? Чому погодился Лукашенко все же на это? Махчима, вось отказ на это питание дае информация про той кредит, новый кредит, який Россия не супрать выделить Белоруссию. Говорка идет про несколько десятков миллиардов российских рублей. Может, в этом полягая отказ на питание, чому Лукашенко погодился подписать эту войсковую дому. Магчыма, оно и так, потому что тягом апошніх тыдняў, месяцев главной интригой было пытание, что запатрабуе попросить Россия за ось менавіта свой кредит и у приватности за другий транш, вот гэты миллиард доляров, які датерминова повинен быть пераведзены Беларусі. Ось, до того ж, Беларусь еще просила 100 миллиардов российских рублей небыто за переход у разликах на российский рубель. Ось, тому я лечу, что так, тут экономичный был тиск с боку России так само. Коли раней у Беларуси было такое становище, что она могла сопротивляться этому тиску, то зараз и под умовами кризису, из-за того, что Россия все ж таки поступово скорочает дотационную схему дочинения с Беларусью, все меньше и меньше становится поле для маневра. І частково за гэтага і почалася збліжэнне Беларусі з Європейським Союзом і з Заходом увогуле, каб нейким чином пашырыць магчымасць для манёвра. Ось, але урэшті рэшт ўсё ж такі нечым у палітычным сэнсе расплачвацца за дапамогу Расіі трэба. І паколькі Александр Лукашенко вельмі так засмуціў расійскі бок тым, што ён не прызнаў тыя мяцежныя грузінскія тэрыторыі, то ў любым разе трэба было нечым паступацца. Ось, і тут такой найменш балючай праблемай стала ось менавіта падпісанне гэтай дамовы. У экспертызе «Свабоды» бралі ўдзел загадчык аддзелу Беларусі Інстытуту краінаў СНД Александр Фадзеў з Москвы і эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мілянцоў з Менску. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 Радіо «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метра, частоты 6105 і 9865 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».